daar waar de grootste evenementen plaatsvinden, dat is de DARS in Bergen-Zoom. De DARS, jouw uitgangscentrum nummer 1 van West-Friesland, presenteert zaterdagavond 19 april de Achterhoekse formatie Normaal met in het voorprogramma de West-Friese popgroep Snoek. En dat gaat echt oer het hart. Zondagmiddag is er weer een wervelende disco-show met medewerking van Daniel Dekker. Zondagavond is er een optreden van de welbekende formatie Montevideo. Je weet wel, die begeleidingsband van Roland Keizer. Zaterdagavond 26 april worden de Avro's top op Disco Olympics gehouden. Op Koninginnedag speelt Brooklyn weer de Sterren van de Hemel. En zaterdag 3 mei... de Nederlandse topformatie Mai Tai. De DARS, daar waar de grootste evenementen plaatsvinden.